Bienvenido. Bueno, tio, comencem la segona hora ja potents, eh? Quina manera de començar aquesta segona hora. Però ens anem a Brasil. Brasil. A Brasil. No. Sí, home, a Rio de Janeiro. Anem a Brasil? Pues anem a Brasil. Aquests són els Aquaria. Sí, sonen a Angra total, eh? Sí, perquè el disc aquest, Luxa Eterna, que el van editar ara fa 3 anyets, va estar supervisat per un membre dels grup Angra. I aquests sí que toquen en brasileny, perquè jo he escoltat alguna cançó dels Angra. I aquests sí, però aquests no, eh? Aquests, no, aquests toquen en anglès. Com dèiem, Aquaria, Your Majesty Gaia era el tema. Bueno, tio. O sigui que... Està bé, està bé. Déu-n'hi-do. Però mira, ens quedem allà, ens quedem a propet. A prop, a prop. Eh? Ens anem al Condado de Orange, California, Estados Unidos. No. No. No, no ens anem aquí. Què? No. Perquè és que jo us he preparat amb tot l'amor d'això que venia ara, però no l'hem posat. És però és igual, podem comentar d'ells. Podem comentar d'ells, bueno, jo crec que... La setmana que ve posarem alguna cosa. Sí, dels Atreyu, sí, va, la setmana que ve ja posarem alguna cosa. Doncs avui ens quedem, una mica més cap a... Avui ens quedem amb un grup que jo crec que els quatre estem enganxats al Guitar Hero. Sí. Una miqueta, no? Sí, i lo que no és Guitar Hero, també. I lo que no és Guitar Hero. I aquest estàs enganxat, el Calimocho. També. Ben fet. Ai, Calimochero. Doncs hi ha una cançó que al Joan particularment li agrada molt i, de fet, el Rincón del Metal, el grup del Facebook, ja ha penjat el vídeo. Va ser el primer vídeo que va penjar. El de Stricken. És una passada. Tinc els dits ja. Los tengo limaos ja. Tens els dits amb callos i les notes que van soles a la guitarra, al Guitar Hero. També. Un gran grup, Disturb, que aquest 2008 ha editat un àlbum, Indestructible, amb una portada impressionant. Sí, surt allà un tio en llames allà. L'artwork, jo us el recomano, que el mireu per internet. Mm. I un àlbum també boníssim. Diuen, al igual que parlàvem de Trivium la setmana passada, com a possibles successors de Metallica, sí. Disturb, també sembla que van pel camí. Bueno, vam tal disc i... Bueno, sí, hi ha cançons que han canviat una mica, però... Estan bé. Sonen molt a Stricken, eh? Exacte. Sí. Són bastant... Però és que el tio té una veu molt... Molt guapa. M'agrada molt la veu que té. És molt peculiar. La veu és molt bona. Però bueno, l'he escoltat avui tot sencer i era collonut. Sí, hi ha moltes que tenen moltes semblances amb Stricken, per tant hem agafat una que surti una miqueta d'aquest estil, però igualment bona. Pots posar-la, a veure, Inside the Fire. Una veu tremenda. Una veu peculiar, eh? Segons això, el 42 de la llista dels 100 millors vocalistes de la història del heavy metal, eh? Déu-m'hi-do, déu-m'hi-do, eh? Jo penso que està baix. Jo et posaria més alt. Sí. Sí, no, jo sí, només per la particularitat de la veu. Exacte. Com a mi m'agradaria saber quins són els altres 41. Tenim que trobar aquesta llista, eh? Mira, jo te'n dic un d'ells. Un d'ells és Serj Tankian, de segur. System of a Down. Ah, també, aquest també és molt el bo, eh? El de Korn, segurament, el també. El de Korn. Suposo que estarà el del Slipknot, o almenys tindria que estar-hi. El Corey. Escolta, la buscarem. Los 100 mejores vocalistas de la història heavy metal. I farem un especial. També. Sí. Oh, exacte, mira. Ja tenim especial. El primer especial. Especial de pel·lícules amb música... S'acaba d'aquí, de la manga. També. Pum. Home, bueno. ja si ens descarreguéssim o compréssim la banda sonora de... En el nombre del rei, tota la banda sonora és música de grups heavy. Sí. Tota. Bueno, doncs pues mira, ja saps el que tens que fer. Hola. Comprar-la, eh? Buscar-la, la buscarem per... Aquí comprem, eh? La buscarem per carrer Tallers, una d'aquestes, sí. Perquè ja veurem si l'han editat aquí. Bueno, seguim. Una altra vegada amb finlandesos que se'n van quedar en el tintero la setmana passada. Sí. Un grup que ben bé heavy no diríem, el catalogaríem millor com a rock gòtic. Els de Helsinki. Ahir mismo, capital de 69 Eyes. La capital estava plegada de pòsters d'aquests i no me'n vaig comprar cap. Perquè no em cridaven. Aquell rock, potser, no? I després vaig escoltar cosetes per internet i vaig dir, coi, i me'n vaig comprar un aquí. Bueno, vaig dir, ja que no me l'he comprat allà, me'l compro aquí. És raro, eh? És una mica estrany, però per mi sonen molt bé. Són els 69 Eyes i això és Los Angeles. Crash and burn and bleed, boy. Los Angeles. Sona super com els, com, no sé, una mica estrany, eh? Bueno, podríem dir, és com el grup ACC, que no és un grup heavy metal, sinó tira molt més cap al rock. Sí, el tio canta, com li vaig dir al Marc, canta com molt tranquil, el tio, saps? Sí. Si li poses la música de, jo que sé, Elvis Presley, és Elvis Presley. Si ho cantes en castellà i li fiques un vibrato, és Joan Manel Serrat, no et fot? Tu meu penya. I és que estàs aquí. Tu meu penya. I som a l'Eye. Home, el fet és que més greu no podia tenir la veu. No. Això sí que... També és peculiar, eh? Estava mirant una miqueta la llista, no? Calla. No estem molt d'acord. Quina llista, tio. Però no, bueno, tio... Ja la comentarem un altre dia, sí. Seguim amb la música. Sí. Perquè ara ve un grup que és protagonista del Calimetal cada setmana. Sí, tio. Del pim-pip-piririm-piririm. Ells són els Advans. Uns altres alemanys, amb Oliver Hartmann a la veu. També una gran cançó, aquesta, eh? A tu t'agrada molt. Sí, perquè és el disc que més m'agrada de tots. El van editar el 2002. Sí. Es diu Only Human. I el tema, l'homònim del disc. Only Human. Que bons que són els Arpans. A mi m'encanten, tio. Sobretot que quan comencen a fer cançons de Vivaldi i de tots aquests. Sí, d'aquests tenen bastants. Està molt bé. Però bueno, està bé. Cada àlbum inclou alguna, ja sigui de Vivaldi, del Chopin, del Beethoven, d'aigual. Doncs, escolta, parlant de les millors veus del metal, vale? Ara sí. Tenim una altra que també déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Till Lindemann. Vale? Impressionant. En quin número estarà? En quin número? Escolta, home, i si fem la nostra pròpia apreciació? Nostra, eh? Sí. Perquè aquí tenim un lío aquí de... Vamos. No estem gaire d'acord amb la llista publicada, no? No, bàsicament no. Perquè que en el número 64 ha sortit David Bowie. David Bowie, cantant David metal, Bowie, tia. Mick Jagger, metal, per metal, lo que va... Sí, metal en la sangre. Los más viejos, sí. Los más longevos. Sí, bueno, però que tampoc no feien ni hard rock, aquesta gent. Exacte. No, res, això és molt, no, molt raro. Això no. Però bueno, tenim un tema de Rammstein. Que si abans havíem posat Rage Against parlant de la pel·lícula sí. Matrix, amb aquest tema de Rammstein podem parlar de Triple X. Triple X. Ui, gran pel·lícula, també. Mira, doncs jo no l'he vist. No? Gran no, pel·li... d'acció, allò, per passar l'estona. Bueno. Ah, pel·lícula palomidera. Sí. Gran pel·li i gran cançó. Però no sabem què vol dir, però gran cançó. Vol dir algú de foc. Feuer Frey. Ara, què vol dir en si? No ho sé. Però és boníssima la cançó. Feuer Frey. Sí, és veritat que era Triple X. Jo estava ara pensant en 007. Per Grossman allà, no. No. No la veu jo, eh? S'ha manat. I després bueno. de James Bond a fer el Mamma Mia. Ai, Mamma Mia. Déu-n'hi-do. Mamma Mia. Que no vegis com se li infla el coll quan intenta cantar. Sí? És brutal. És brutal. Hòstia. Bueno, deixem de parlar... Bueno, anem a algú espanyol, no? Vinga, va. Nando. El meu grup. Això, el grup del Nando. Venga, cuéntame cosillas. Cuéntame algo. No tengo palabras. Que fa poc hem sabut... bueno, pon música de... Pon música de corazón. Metal corazón. Corazó de bronze. Corazó de bronze. Amb qui surt el... Heart of Steel. El cantant de Hamlet, el J. Molli. Por 25 pesos. Amb la Pilar Rubio, tio. La Pilar Rubio. I porten 8 anys. No. Pues ya, pues potser ya están hasta casados. La va agafar, la cogió madurita. No. Jovencita, mami. Jovencita. Madurito él. No, son joves, també. Bueno. Son sí. De la nostra quinta una miqueta més. Sí. Sí, bueno. Igual li trobo una dècada. Són més calés. Bueno. Això segur. Pues bueno, va, hem escollit una cançó de Hamlet pel Nando. Gracias. Para que no ponga fronteras en su mente. El Nando l'estava cantant sí, sencera, tio. El tio, eh? Li agrada. Mira, la llista aquesta que han dit abans, jo aquest tio el posaria el primer. O sigui, m'encanta. Home, dintre del rock i heavy espanyol, és una de les millors, jo, eh? Per sí. Mi, més o menys escolto Nacional bastant, és el grup que més m'agrada. O sigui. I a més foten bastant canya. I no exacte. Són com el Sober i com aquests que són, com vaig dir, lineals. La setmana passada, lineals. No són lineals. No, lineals, però és que tampoc és heavy. Ni Sober ni Sàvia, tots aquests no. Tiren més cap al rock, més rock. Que no pas cap al heavy. Però bueno, si tenim que escollir un grup espanyol... The number one, Hamlet. Exacte. Sí. I també porten uns anyets. I mira, quan llegeixo més de segona línia de combat, afegiria XXL. També. També. Això és la talla de la meva samarreta. Els vam veure quan vam anar al concert de Slipknot. Sí, és veritat. Vam estar els tres. I ho vam fer bastant bé. Que, per cert, la setmana que ve posarem una cançó de System of a Down. que potser reuneixen, sí, es reuneixen els Guns N' Roses. És veritat. Ah, sí? Si Guns N' Roses difícil. Es reuneixen... Molt difícil, eh? System of a Down es tornen a reunir pel fer els de taloners. I això... És una vacilada o algo. Sí. Si molt si difícil, hace, eh? Si lo hago, ¿no? Si sí. Poses una caixa de White Label amb un puesto i el reuneixes a tots els de Guns N' Roses, segur que van. Però és molt difícil. A l'Axl Rose i a l'Slash no se lleva muy bien, eh? És com l'aceite i a l'Slash, que també està preparant disc en solitari i tot, o sigui... Sí, no. Mira, és la... Bueno, és igual. Ha caído muy bajo. Después de... Slash no era el que sortia... Amb la Paulina Rubio. Amb la Paulina Rubio. I amb Velvet Revolver, no? Velvet Revolver, també, I el Guitar Hero 3. El Guitar Hero, però sortia... Últimament no sé què passa. Amb la Paulina, tio, el van enganyar. Jo em sembla que el van enganyar. Si van dir, esta és la Madonna latina. O vés a saber. Ves a saber. No, potser el van redar ella. Paulina, amigo. És la Paulina, Paulina Rubio, Gloria Gaynor amb Miguel Bosé. Això no pot anar bé. És de cadència. Això no pot anar bé. No pot ser bo. La següent que serà? No sabem. Què serà? No ho sabem. No ho sabem. No sabem. El que sí que sabem és la següent cançó. Exacte. Una gran cançó. Que comença més o menys com començava el Calimetal la temporada passada. Sí, tio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? És molt semblant. ¿Por qué será? Estem parlant dels suecs Hammerfall. Un gran grup, crec jo. Sí. Power metal, també, i així amb una mica d'èpic pel també, mig. També els va veure en concert. I aquesta cançó també la va veure en concert. Influència Halloween Stratovarius. Pues sí. Són una miqueta de cada. Home, van ser els taloners d'Stratovarius quan vas veure jo. Pues pim-pam. Pim-pam-pum, bocadilla de tun. Renegade de l'any 2000. Agafa la moto. Què, us ha sonat, la Harley, al principi? Sí, tio. Jo els vaig veure en concert i va ser genial, eh? Van posar allà un... No sé d'on van treure, com si fos una moto. Van transformar la bateria en una moto. I cada vegada que donaven gas, pues feia així, bum, bum, com, no, si, com si s'il·luminés, sí. No, no van fer, no?, com Judas Priest, que Judas Priest ja treu la moto directament, sí, a l'escenari, saps? Directament. Directament. Ells sí. A la bufa. Però bueno. Anem amb un macrogrup. Però macro, macro, eh? Impressionant, el grup que ve. I a mi m'han dit que en directe són brutals, eh? Home, t'ha de retombar el cos, crec jo, com a mínim. Bueno, deuen ser com Slipknot. I, bueno, no sé. Sí, però Slipknot no és tan trash. No. Bueno. Diferent. Sí. Hòstia, és que aquests són brutals. Són diferents, tio. Està penya. Estem parlant de Slayer. Slayer amb un disc, el Raining Blood, classificat per la revista Kerrang com el àlbum més heavy de tots els tiempos. Gràcies a aquest disc van estar... Jo tinc la cançó més tocada del Guitar Hero 3. El Raining Blood. Doncs gràcies a la fama que van aconseguir amb aquest àlbum, els van col·locar entre els quatre grans del thrash metal, juntament amb Metallica, Megadeth i Anthrax. Però bien merecido, eh? I uns tios que se'ls considera satànics. Sí, sí, això mai ho entendré. Tocar un poc, hacer un poco de jaleo, ya. Ya está, satánico. Es que por quemar a cuatro personas ya te llaman piròmano. Mira, perquè aquí no tenim la manera de fer-ho, si no posaria el C del revés. A veure què surt. A veure què sortia. T'imagines? No sé, ho provarem a casa, amb un programa que tinc de conversió d'àudio. A veure què passa. Posarem invertir a selecció. Un dia farem un programa d'aquests tot a l'inrevés. Hosti, no, tio. Bona nit, adeu. No, adeu, Tiana. No, seria... Por el nombre de Satán. Tot al revés. Seria xungo, eh? Seria bueno, xungo. Va, tio, jo crec que anem, sí. Anem, no, eh? No sé si ens escolten molts o pocs, però si ho fem al revés em sembla que no ens escoltarà ningú. Potser tenim els nostres friquis. Home, sí, algun dia sortiríem algun zapping. Potser sortiríem, sí, bueno, algun zapping. Escolta, algun dia, no, però... no hi ha un zapping com els que fan a la tele, però de ràdio? No sé, el podríem fer, no? Sí. Ràdio local declarada satànica, Barcelona. Precintada. Bueno. Segur que sortiria també el de la Cope, el tio aquell. No, sortiria la imatge aquella que de l'assassí aquest de... D'aquí. De l'assassí aquest americà que, fa, no, que ha sortit fa poc a la tele, que fa un muecas amb la cara allà. Nya. No, no, sé. No, no l'heu vist mai? Jo no miro la tele. No, no sé de què collons parles. Jo tampoc. No, va dir, ves que no s'hi sortirà el CSI? Ara no, el Manson. Surt el Manson aquell. El Charles Manson. El Charles Manson. Bueno, busqueu al YouTube. I ja està. Bueno, va. De moment, Slayer i el Àngel de la Muerte. Això mateix. El moment friki. Que bo, tio. No me'n recordava d'aquest senyor, saps? No. Escolta, això de Slayer és impressionant, eh? Surs dels concerts de Slayer i els 30 segons estàs a casa teva, eh? Perquè fas així... El traje... Sí, però segur que no fas ni una passa. Vas fotent bots o algo, tio. No sé. No sé, però això és impressionant. Surs i el primer que trobes és que és fotre-te d'hòsties con algú, tio. I els braços que deu tenir el Bataca. Perquè... I les cames també. Bueno, impressionant. Els braços i les cames, són molt pesats, molt lineals. És que és tan lineal que pots arribar a dormir fins i tot. Però és molt canyero, eh? Sí, sí. És que és tan lineal que t'adorms, ja no ho sents. És gay, ha dit? Perquè ha dormit en trash? Qui és aquest? L'acudit de la setmana. És meu. Bueno, va, continuem. Aquesta cançó és genial. Aquesta cançó que està sonant la tenim que posar al moment clàssic, eh? Un dia. Algun dia la posarem. No té lletra, però és impressionant. Clàssic, més bé el friki. No. Bueno, un dia repetirem. Ho farem a les dues. Té molts anys, eh? El clàssic, perquè és del 70, i el friki, perquè... El clàssic posarem la cançó original, la del Focus, i el friki la de Halloween. Eh? Ja està, pensat. Està ben pensat. Bueno. Doncs nosaltres marxem ja escoltant una altra vegada a Mr. Fabio Lione. Oh. Sí, però aquest cop... Ambition Divine. Ambition Divine. Aquesta vegada Ambition Divine versionant un clàssic dels suecs Aha. Tio. Que per mi que és un grup d'aquests one hit wonder només, ja que sé, només tenen un tema. Sí, tio. Perquè pensem en Aha i ens ve a la ment el Take On Me. Ja està. Aha. Poca cosa més. Aha. Aha, tio. Doncs amb Vision Divine acabarem el programa, però hem de fer un anunci. Sí, tio, la setmana que ve encara serem més aquí. A veure com, perquè jo només veig... Quantes persones venen la setmana que ve? Dos més. Bueno. Pues Nando, fora. Perquè només tenim una cadira no, aquí. No, tio, però podem agafar cadires de fora. Res de fora. I qui són aquests que vindran? Doncs vindrà l'Òscar del grup Hapax. Bueno. Hapax, ja li preguntarem a ell. Fem al Marc el fem a... com, jo què sé, el trapicheador. El cazatalentos. No, relaciones públiques i productor del programa. Relaciones públiques. Viene pa dos meses y ya es productor, ¿no? Sí, ya sé que una temporada y nada. Llevo una temporada aquí y es una mierda. Yo soy el típico que una empresa en dos días ya es un trepa, tío, y arriba el jefe. No, y veurem el seu segon treball, el seu segon disc. I, bueno, parlarem una mica amb ella, a veure què tal, com va tot. S'ha de dir que l'hem escoltat i ens ha agradat. Sona molt bé. Però, bueno, això... Heavy metal en espanyol. La setmana que viene. Exactament. De moment... Bona nit a tots. Bona nit. I Take On Me.